Menom benom benom benom ben om ben om ben hatta om ben om ben om ben om ben om ben om Kanono, eh, ma, nu, eh, ma.